poartă-mi frig, mă. Lăsați-ar inima varsă, cine mi-a luat locul casă? Ofă, n-am în smătrocul de strig, ce mă țin la poartă-mi frig, mă. Lăsați-ar inima varsă, cine mi-a luat locul casă? Pe cine țin brațe acum, lăsat dar plâncă pe drum, mă. Cum m-ai lăsat-o pe mine, să strig la poartă la tine? Pe cine ți-n brațe acum, lăsat dar plâncând pe drum, mă. Cum ai lăsat-o pe mine, să strig la poartă la tine? Care m-a iubit odată și acum se dă măritată. Ofă, mă latră, că-i inima latră, pe la mândra, pe la poartă. Care se dă măritată și acum se dă măritată. Nu ar mai vedea femeie, că m-așa ține stăscheie. Să-i cadă lumea urâtă, să nu cineți sărută. Mai nu ar mai vedea femeie, că m-așa ține stăscheie. Să-i cadă lumea urâtă, să nu cineți sărută. Vreo trei ani și fără rost, de m-a luat mândra de prost, mă. Ofă, am bătut cărările, am urcat de-a lurile, mă. Vreo trei ani și fără rost, de m-a luat mândra de prost, mă. Am fost om nechipzuit, că-și paralea-n cheltuit, mă. Și-acum am râd de satul, că ea iubește pe altul. Eu o strâng și mândra tace, cine știe ce-o mai face? Eu îmi frig ea la căldură și n-am altul de gură.